أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden müdavim kardeşlerim, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Tefsir-i Furkan sohbetinde En'am suresinin 50. ayet-i kerimesini sohbetimizde işleme gayreti içerisinde olmuştuk. Geçen hafta da ifade ettim, takip eden kardeşler hatırlayacaklardır. Bu hafta da 50. ayet-i kerimeyi inşallah farklı bir yönüyle ele alacağız demiştim. İnşallah onu da İstanbul'daki sohbetimizde bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Geniş bir yelpazede konuyu ele alma gayreti içerisinde olacağız. Ben en azından hatırlamak ve hatırlatmak kabilinden En'am suresi 50. ayet-i kerimeyi tayyibeyi tilavet etmek istiyorum. Sonra da mealini vereceğim inşallah. Sonrasında da üzerinde konuşulmasını öngördüğümüz, hayırlı olacağına inandığımız azık niteliğindeki hususları inşallah paylaşmaya çalışacağım. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ba'de euzu billah. Kul la ekulu lekum indi hazainullah ve la a'lemul gaybe ve la ekulu lekum inni melek. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم. Mealen şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle, de ki size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum, iddia etmiyorum. Yalnızca bana vahyedilene uyuyorum. De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Düşünmeyecek misiniz? Azim olan Allah muhakkak ki doğru söylemiştir. Şimdi sizler de meal ben okurken şahit oldunuz, fark etmişsinizdir kıymetli kardeşlerim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerin talepleri karşısında nasıl bir tavır alması gerektiğini ifade eden bir ayet-i kerime. Biliyorsunuz Furkan suresinde de aslında müşrikler, hazineler senin katında mı? Eğer bir peygamber olsaydın bağın bahçen olurdu, bostanın olurdu, şu kadar malın olurdu, şu kadar mülkün olurdu gibi. Yani ayetlerin totalinde değerlendirdiğimiz zaman müşriklerin bir takım taleplerinin olduğunu biz biliyoruz. Bu ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle, Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nasıl onlara bir reaksiyon göstermesi gerektiğini, onların bu tür talepleri karşısında nasıl bir refleks ortaya koyması gerektiğini bu ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Hazineler benim katımda, benim yanımda, size vaat ettiğim şeyler hazineler değil diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bağım bostanım da yok. Para, pul, mal, mülk, size iman ettiğiniz takdirde madalya da takmayacağım. Ben sadece in ettebi'u illa ma yuha iley. Ben ancak bana vahyoluna tabi oluyorum. Yani aslında benim sizin hem dünyanızı hem de ukbanızın saadetini temin edecek vahiy risaletinden başka bir şeyim yok diyor Allah Azze ve Celle. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de böyle karşılık vermesi gerektiğini, böyle mukabelede bulunması gerektiğini bu ayet-i kerime öğretiyor. Biz de hatırlıyorsanız geçen hafta zalimleri sevindirecek sözler söylemeyeceğiz bağlamında bir sohbet idrak etmiştik. Bugün ise farklı bir yönünü ele alacağız inşallah. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ben vahye tabi oluyorum. Ben vahiyden başkasına uymuyorum. Yani sizi ancak vahye davet ediyorum. Hatta hatırlıyorsanız birçok yerde biz bunu böyle bir terkip olarak kullanıyoruz. Diyoruz ki eslim teslem. Yani İslam bir yere gittiği zaman buna davet ediyordu. Diyordu ki iman edin kurtulun. Hem dünyanızı hem de ukbanızın saadetinin teminatı olan İslam'a girin. Bu kürsüden geçtiğimiz değil, ondan önceki hafta ya eyyuhannas kulu la ilahe illallahu tuflihu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Hem dünyanız hem de ahiretiniz kurtulsun. Bu Allah'ın Resulü'nün risaletiydi. İnsanları davet ettiği şeyin bizatihi kendisiydi. Biz de bugün risaletin yeryüzüne hakim olmadığı bir asra tanıklık ediyoruz maalesef. Buradan da hareketle bizler de Allah'ın Resulü'nün Mekke sürecinde olduğu gibi risaleti ve bu daveti omuzlayan davetçi kimliğine sahip Müslümanlar olarak bu ayeti çok farklı bir yönüyle ele almaya çalışacağız inşallah. Ben sohbetimde bugün insanlığın kurtuluş reçetesinin İslam nizamına hayat verecek olan hilafet olduğunun üzerinde detaylıca durmayacağım. Çünkü bu zaten malumun ilamı, yani bu konunun üzerinde etraflıca sohbetler yapıyoruz. Yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da yeri geldiğinde devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü biz inanıyoruz, haykırıyoruz, amentümüzün bir parçasıdır. Diyoruz ki dünya hilafete muhtaç. İnsanlığın karanlıklardan aydınlığa çıkabilmesini dikkat ettiniz mi kıymetli kardeşlerim? Sadece İslam coğrafyasındaki Müslümanlara hasretmedim. Tüm insanlığa hitaben diyoruz ki insanlığın hilafete muhtaç olduğunu ifade ediyoruz ve bunu her yerde olabildiğince gündem yapmaya çalışıyoruz. Sohbetimin esasını bu teşkil etmeyecek. Bu daveti taşırken karşılaştığımız bir takım hepimizin nefis ve iç dünyasında muhatap kaldığımız birkaç problemi inşallah masaya yatırmaya çalışacağım. Ki bu Tefsir-i Furkan sohbetinden de hem başta nefsime hem de sizlere hayır murat ediyorum. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Dedim ya, bir davet taşıyoruz, bir şeyi omuzlandık. Daha doğrusu Allah-u Azze ve Celle aslında bu sorumluluğu bizlerin omuzlarına yükledi. Ve biz diyoruz ki tüm insanlığın kurtuluş reçetesi ancak İslam'dadır. İslam'ın da tatbik garantörü hilafettedir diyoruz. İşte bu daveti taşıma sürecinde bir takım bahaneler ileri sürerek bu davet taşıma konusunda zafiyetler de maalesef gösteriyoruz. Allah-u Azze ve Celle taksiratlarınızı ve taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Bizleri yüklendiğimiz davetin hakkını tas tamam verebilmeyi nasip etsin. Huzuru ilahiye vardığımız zaman da bu anlamda da Rabbim bizi mesuliyetten muhafaza eylesin. Amin diyoruz ve sonrasında asıl konuşmak istediğim konuya gelmek istiyorum. Şimdi dostlar, dedim ya bu daveti taşıma sürecinde karşılaştığımız ve bahane düzeyinde diyelim, ileri sürdüğümüz o argümanları dile getirmeden önce taşıdığımız davetin hangi keyfiyette olduğunu, nasıl ulvi bir davet taşıdığımızı girizgah mahiyetinde birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz, bizim şu mecliste oturan kardeşlerimiz, ekranları başındaki müdavim dostlar, nihayetinde hilafetin farziyetini ve dünyanın hilafete muhtaç olduğunu, ilelebet şeriatın aslında hakim olması gerektiğini, hatta biz kapitalist kafirlerden bile İslam'ın iktisat nizamının kurtuluş reçetesi olduğunu deklare ettiklerini, bunları duyuyoruz, biliyoruz. Bu maruf ve malum bir konu. Ama ben yine de hilafet davetinin aslında ne kadar önemli ve ulvi bir mevzu olduğunu, bir davet olduğunu birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Şimdi bunu niye söylemek istiyorum? Taşıdığınız ve taşıdığımız fikrin ne kadar kuvvetli ve ne kadar insanlık için önemli olduğunu ifade etmek kabilinden zikretmek istiyorum. Bir kez daha buradan dünyanın, tüm insanlığın bizim taşıdığımız fikre muhtaç olduğunu sizlere hissettirmek istiyorum. Ekranları başındaki kardeşlere bunu fark ettirmek istiyoruz. Yani biz sıradan bir davet taşımıyoruz kıymetli kardeşlerim. Biz bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum, istirham ediyorum. Yanlış anlaşılmasını da istemiyorum, altını çiziyorum. Biz taşıdığımız davet sadece namazı bozan halleri anlatmaktan ibaret değil. Bizim taşıdığımız, omuzlarımızda yüklendiğimiz davet sadece orucu bozan halleri anlatan bir davet değil. Hac menasiklerinin nasıl yapılacağını ve keyfiyetini baştan sona anlatan bir kılavuzdan ibaret değil. Biz tüm insanlığı, dikkat edin dostlar, sadece İslam coğrafyasını, şu anda bulunduğumuz Üsküdar'da sadece Üsküdar'ı değil, İstanbul'u değil, Türkiye'yi değil, İslam coğrafyasını değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir davetten bahsediyorum. Tüm insanlığı değiştireceğine inandığımız bir fikirden, bir projeden bahsediyorum. İşte o projenin adı Hilafet Projesi. Onun dünyaya ikamesiyle birlikte artık mazlumlar ağlamayacak Allah'ın izniyle. Hatta ve hatta kafirler İslam'ın adaletini gördüklerinde, tanıklık ettiklerinde, Nasr suresinde de geçtiği üzere ne diyor Allahu Azza ve Celle? Ba'de a'udhu billah, İzâ câe nasrullâhi vel feth, ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce. Fevç fevç insanların İslam'a girdiğini görürsün diyor. Pekala öyle değil mi? Mekke'de iman edenlerin sayısına bakıyoruz. Tarih kitapları farklı farklı rivayetler aktarır bize ama 300-500 de sınırlıdır. Ama Medine'de aleyhissalatu vesselam 9. senesinde veda haccında meydanda toplanan sahabelerin sayısı 120 binle ifade edilir. Subhanallah. Ne yapmış olabilir ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabe-i kiram efendilerimiz Mekke'de çok gayretli değildi de Medine'de çok gayretliydi de bir 120 bin insana mı ulaştılar? Hayır. İnsanların fevç fevç İslam'a girmelerini sağlayan yegane şey İslam'ın tatbik edilmesini sağlayan siyasi bir güç, yani devletten başkası değildir. İşte biz bugün dünyaya bir devletten, bir projeden bahsediyoruz. Diyoruz ki bizim elimizde öyle bir reçete var ki eğer ki biz bunu tatbik sahasına, icra sahasına getirebilirsek, uygulayabilirsek, bırakınız Müslümanları, buğdaylar serpeceğiz dağlara taşlara ki kuşlar aç kalmasın diye biiznillahü teala. Böyle bir risaletten, böyle bir davetten, böyle bir projeden bahsediyoruz. Bunu bir örneklendirelim daha iyi anlatabilmek adına. Allah azze ve celle ayet-i kerimesinde buyuruyor ki yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir risalet gönderdiğinden bahsediyor Allahu Teala ayet-i kerimesinde. Biz bugün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı vaat eden İslam nizamına can verecek, onun tatbik garantörü olan hilafet devletinden bahsediyoruz. Biz bugün sadece Müslümanların iktisadi müşkillerini çözecek bir İslam'ın tatbikinden bahsetmiyoruz. İnşallah tatbik edildiğinde adaletine tanıklık ettiklerinde fevç fevç insanlığın İslam'a girmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla örneklendirelim demiştim ya. Düşünün siz bir tabipsiniz. Bunu kendi mesleğinizle de alakalandırabilirsiniz ama sağlık sektöründeki bir örneğin çok daha yerinde olacağını düşünüyorum. Hatta sohbet öncesinde bazı abilerimizle, kardeşlerimizle müzakere ederken bu örneği de o zaman darbe mesele olarak zikretmiştim. Düşünün sizin elinizde bir reçete var. Siz tabipsiniz, doktorsunuz, siz işin uzmanısınız ve muhatabınız bir topluluk var. Bu muhatabınız hasta. Bunu fert olarak da değerlendirebilirsiniz, topluluk olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama sizin elinizde hatta kanser hastası, hatta bilimsel olarak bilimsel veriler onun çok kısa bir sürede öleceğini takdir ediyor. Allah bilir tabii de. Misalen söylüyorum. Yani bunu ecel mevzusunda değerlendirmeyin istirham ediyorum. Sadece örnektir. Ve sizin elinizde tuttuğunuz reçete muhatabınızda can suyu olacak. İşte sizin ehemmiyetiniz, sizin kıymetiniz, sizin elinizde tuttuğunuz reçete ile alakalıdır. Bu sizin kaliteli giyinmenizden, sizin ya da ne bileyim çok biliyor olmanızdan öte, sizin insanlığı iyi edeceğini iddia ettiğiniz reçete ile alakalıdır. Ve şu anda farkında mısınız bilmiyorum ama kıymetli hazır olun. Ekranları başındaki dostlar. Hilafet projesini ve davetini üstlenmek demek, muhtaç durumda olan tüm insanlığı tedavi edecek projenin sahibi olmak demek. Peki Allah için başınızı yastığa koyduğunuz zaman, tedaviye muhtaç insanlığa gitmediğiniz takdirde hiç vicdanen bir rahatsızlık duymayacak mısınız? Hasta olmayı ve hasta olup da tedavi olmayı bekleyen insanlara gelişi güzel gitmeyi ihmal ettiğinizden ve bir takım bahanelerin ardına sığınarak onlara daveti, ilacı götürme konusunda ihmalkar davrandığınızda bunun hesabının Allah katında ne kadar büyük olacağını hiç düşündünüz mü? Sizin elinizde öyle bir reçete var ki dünyayı iyi edecek subhanallah. Sizin, başta nefsim olmak üzere söylüyorum, muhtaç olan insanlığa tedavi götürmemek gibi bir lüksünüz olamaz. Tıpkı kanser hastası olup da tedavi olmayı bekleyen, o tedavi olacak insanların tedavi reçetesini elinde bulup durup da gitmeyen doktor misali ya da gitmeme lüksünü gösteren doktor gibi, daha doğru bir ifadeyle. Sizin şu anda omuzlarınızda taşıdığınız davet öyle bir davet ki sizin insanlığa aktardığınız, taşıdığınız, tebliğ ettiğiniz ve haberdar ettiğiniz davet ve proje öyle bir proje ki tüm insanlık buna muhtaç. İşte tam da buranın altını çizmek istedim. Öyle ulvi bir daveti üstlenmişiz, muhataplarımız bizden şifa bekliyor. Öyle değil mi? İslam coğrafyası şifa beklemiyor mu kardeşlerim? Bekliyor değil mi? Tüm insanlık şifa bekliyor. Tüm insanlık. Öyleyse bizim tedaviye muhtaç bu insanlara bu reçeteyi ulaştırmamak gibi bir lüksümüz yok. Bu reçete bu toplumla buluşacak. Buluşması için bu daveti üstlendik. Buluşsun diye elimizi taşın altına koyduk. İnsanlar şifa bulsun diye Allah'a kasem verdik. Yoksa muhtaç durumda olan insanları gelişigüzel bekletmek için değil. Dolayısıyla elimizde tuttuğumuz reçetenin ne kadar güçlü, ne kadar ulvi ve aslında insanların buna ne kadar muhtaç olduğunu bu vesileyle girizgah kısmında hatırlatmak istedim. Tabii dedim ya, bu reçeteyi bu toplumla buluşturmak gerekiyor dedim. Ama bazen bu reçeteyi bu toplumla buluşturma noktasında, bu bağlamda zafiyetler gösteriyoruz. Nefsin başta olmak üzere. Bir takım bahaneler üretmişiz. Daha doğrusu bahane olmasını sağlayan argümanlar üretmişiz. Temellendirmişiz. Demişiz ki işte bahanelere zemin hazırlayan bir takım şeyler geliştirmişiz. Onlardan ötürü bu reçeteyi bu toplumla buluşturmuyoruz. Hastalar hasta kalmaya devam etsin diyoruz. Kanserler işte kanser olarak kalsın. Hastalıklarla cebelleşip dursunlar diyoruz. Ve bu reçeteyi bu insanlarla buluşturma zahmetinde bir anlamda böyle diyoruz ki arkadaş, bazı bahanelerin ardına sığınaraktan hele bir dursun diyoruz. İşte o iki tane, özellikle bu iki tane bahaneyi, bu reçeteyi bu toplumla buluşturma konusunda gösterdiğimiz zafiyeti, temellendirdiğimiz iki tane bahaneyi inşallah bugün sohbetimin esası konusu olarak işlemeye çalışacağım. Bir, ön yargı. Biz bir davetçi miyiz? Davetçiler miyiz bizler kardeşler? Evet. Allah bizi davetçi kimliğimizden bir milim dahi olsa ayırmasın. Bizim davetçi kimliğimizle huzuruna varmayı nasip etsin. Rabbimizden niyazımız o. Bu özelliğimizi bizden almasın. Biz birer davetçileriz. Davetçi kimliğini cebimizde taşıyan birer Müslümanız elhamdülillah. Allah bize bunu ikram etmiş. İman edenlerin içerisinden çok azına ikram etmiştir Allah. Bizi bununla şereflendirmiş. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarma gibi büyük bir ulvi davetin ucundan tutmakla Allah bizi şereflendirmiş. Ama bir davetçiyle ön yargı hastalığı aynı yerde, aynı ortamda, aynı cepte bulunamaz. Davetçi kimliğimizle ön yargıcı kimliğimiz aynı cepte olamaz. Neydi sloganımız? Bugünün sevr levhası. Bu reçeteyi bu toplumla buluşturacağız. Doğru mu kardeşler? Evet. Bu reçeteyi bu toplumla buluşturmanın önünde ön yargı büyük bir bahane. Bunu silecek bir davet. Davetçinin repertuarında ön yargı olamaz. Kılavuzunda, sözlük kılavuzunda olamaz. Kelime dağarcığında ön yargı gibi bir şeyi asla bulunduramaz bir davetçi. Peşin hükümlü de diyebiliriz aslında buna bir nevi. Niye? Çünkü ön yargı bahanelere zemin hazırlayan bir hastalıktır. Handikap. O var olduğu müddetçe biz bu reçeteyi toplumda buluşturamıyoruz. Örnek mi istiyorsunuz? Hemen vereyim. Biz yeri geldiği zaman bu toplum daha namaz kılmasını bilmiyor. Kardeşim, sen ne hilafetinden bahsediyorsun diyenlerin varlığına şahit olduk mu? Vallahi olduk. Ben bunları hikaye kitaplarından alıntılayıp da gelmedim Üsküdar'a. Yaşıyoruz bunu. Ben yaşadığım bir tane örneği çok net bir şekilde yani dün gibi hatırlıyorum. Darbe mesele olarak zikredeyim. Çok uzunca mesafeli bir yolculuk yapıp bir yere davet anlatmaya gidiyorum. O gittiğim bir kardeş için gidiyorum yani. Çok uzun kilometre. Gitmeden önce o gittiğim yeri de bilen birisi, Abdullah kardeşim dedi ya, şu adama mı anlatmaya gidiyorum bu daveti dedi. Evet. Vallahi maddi menfaatimiz yok. Çıkarımız yok. Kara kaşına kara gözüne görmeye de gitmiyoruz. Değil mi? Bir derdimiz var. Bunu anlatmaya gidiyoruz dediğimde ya dedi kardeşim ya. O dediğin kişi daha doğru dürüst dedi. Tadili erkana göre namaz kılmasını daha iyi bilmiyor. Sen dedi. Onlardan olmaz ya. Aynen bu. Bu ifadeyi bugün azık olarak evinize götürmenizi istirham ediyoruz. Onlardan olmaz. Çok duyduk değil mi bunu? Ondan olmaz ya. Türkiye toplumunun istatistiki bilgiler paylaşıyorum. Yeni rakamlara vakıf değilim ama biraz eski bu rakamlar. %45 vakit namaz kılmıyor bile. Biz bu toplumu tekfir edenleri de biliyoruz. Bu toplumdan hiçbir şey olmaz, sizin hilafet çağrınız aslında boşadır diyenleri de biliyoruz. Ya tadili erkana uygun 5 vakit namaz kılmasını bilmeyen insanlara hilafet anlatmak, işe ters yerden başlamak diyenleri de biliyoruz. Kardeşim, tadili erkana uygun namaz kılmasını bilmeyen kardeşimin belki de o şekilde namaz kılmıyor olmasını Müsebbibi biziz. Gittik mi? Belki biz anlatamadığımız için garibim öyle namaz kılıyor. Biz kapısını çalmadığımız için hakkıyla namazını icra edemiyor, ifa edemiyor. Ha? Belki de biz o kardeşimizin kapısını aşındıracak derecede kalmadığımız için kardeşimiz hilafet malumatından yoksun. Ne biliyoruz? Ama olmaz. Olmaz demesi kolay. Hayır. Bir davetçi kimliğiyle ön yargı kimliği aynı cepte olmaz. Aynı yürekte olmaz. Aynı kalpte olmaz. Aynı dimağda bulunmaz. Olamaz. Davetçi ön yargı hastalığını kenara kaldıracak. Gidecek. Kapısını aşındıracak. Namaz kılmasını bilmeyene namazını da öğretecek. Ama hilafetin farziyetinden bir haber olana hilafetin farziyetini de anlatacak. Laikliğin küfür olduğunu da anlatacak. Demokrasinin şer'i bir sistem ve düzen olduğunu da anlatacak. Neyse ne. Ama o kapı çalınacak. Kapıyı açtıktan sonra o zaman göreceğiz kapıyı açan Ebu Cehil mi? Ebu Leheb mi? Olabilir, doğru mu? Ebu Sufyan da olabilir. Çok sonraları, değil mi? Çok zahmet çektirdikten sonra Ebu Sufyan olabilir. Ama bir Musab da olabilir. Bir Sa'd İbni Muaz da olabilir. Bir Talha bin Ubeydullah da olabilir. O kapı çalınacak. Ön yargısız. Gideceğiz. Sonra hüküm vereceğiz. Çünkü Allah için bu gecenin azığını söylüyorum. Ön yargı bahanelere zemin hazırlayan bir hastalıktır. Ön yargınız varsa hazır bahaneniz var. Olmaz ya. Bu sahabelerde var mıydı? Vardı, vardı. Ömer'de radıyallahu anh birkaç defa böyle rivayeti var. Vuralım boynunu gitsin ya Resulallah, bundan olmaz. Kalsaydık Ömer'e gittiydi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ifadesinde buyuruyor ki size kalsaydı kardeşiniz kafir olarak Allah'a varacaktı diyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birazdan gelecek. Üslup, dil, naif bir dil. Zalime zalim, küfre küfür. Ama yeri geldiğinde daveti de naif dille anlatan bir peygamber onu İslam'a kazandırmıştı. Sahabelerde bile görüyoruz. Vuralım boynunu gitsin ya Resulallah. Dilini keselim ya Resulallah. Değil mi? Yeri geldiğinde keselim, yeri geldiğinde vuralım, yeri geldiğinde harp edelim. Bu değil konumuz. Mesele biz ön yargıdan kurtulacağız. Bir davetçi ön yargı hastalığıyla birlikte davet taşıyamaz. Ondan olmaz, bu toplumdan olmaz. Tadil erkana göre namaz kılmasını bilmeyenden olmaz. Öyle değil. O kapı çalınacak. Kapıyı sonra açtıktan sonra göreceğiz ne olduğunu. Çünkü ön yargı birçok şeyimizi alıp götürdüğü gibi davet hassasiyetimizi de bizden alıp götürebilir. Şu örnekte olduğu gibi anlatayım. Bir çekirdek aile düşünün dostlar. Anne, baba, bir de küçük çocuk. Başka yok. Çekirdek aile. Ama biraz eski zamana gideceğiz. Ne kadar eski Abdullah kardeşim diye sorduğunuzu hissediyor gibiyim şimdiden. Tüplü televizyonlar, yani arkası böyle geniş tüplü televizyonlar var ya, o dönemler yani. Tabii uzatmayayım. Hemen meseleye gelmek istiyorum. Kardeş bir gün televizyon bozulmuş. Bu ailenin televizyonu bozulmuş. Tabii şimdi öyle televizyonlar ürettiler ki bozulduğu zaman tamirci çağıramıyorsun. Atıyorsun, yenisini alıyorsun. O zaman tamirci çağırmışlar eve. Tamirci gelmiş. Televizyonun, tabii dedim ya az önce oranın altını çiziyorum. Lazım olacak bize birazdan. Tüplü televizyon. Televizyon tamir etmek için arkasından vidalarını sökmüş, çıkarmış, bir bakmış ki o mazgalın arkası, yani televizyonun arka kısmı tamamen ekmek kırıntılarıyla dolu. Allah Allah. Merak buyurdunuz sanıyorum. Ekmek kırıntılarına ne işi var televizyon mazgalının içerisinden böyle tıkıştırmışlar? Komple ekmek dolu. Arka televizyon tüpünün arkası. Tabii anne baba birbirine bakıyor. Bir de küçük çocuğuna bakıyorlar. Tabii evde başka kimse yok. O ekmek kırıntısı olsa olsa çocuğun işidir. Anne ile baba çocuğa bir gürlüyor. Bizim Anadolu tabiriyle, tamam mı? Böyle hakikaten böyle bir üst perdeden çocuğu azarlıyorlar ki sormayın. Biz sana yemek hediye veriyoruz. Orada ekmek kırıntılarının işine. İşte herkes kendi dünyasında gözünün önüne getirsin. Bir anne babanın çocuğu nasıl fırçaladığını. Çocuğa ama çok yüklenmişler. Ama bu çocuk ta böyle televizyonun hakiki manasını idrak edemeyecek kadar küçük olduğunu da unutmayınız istiyorum. Önyargıyı anlatacağım ya, geliyorum asıl konuya. Tabii çocuğa bir de o da cezası vermişler. Aradan bir zaman geçmiş. Oturuyorlar anne, baba ve çocuk. Yavrucum, oğulcum, işte sen geçen bu kadar bizi masrafa soktun. Televizyonu tamir ettik. Ustaya da bir sürü para verdik. O ekmek kırıntılarının, televizyon dolabının, daha doğrusu televizyonun arka kısmında ne işi vardı evlat? Güzel güzel konuşuyorlar. Çocuk diyor ki, ey anneciğim, ey babacığım. Hani biz o televizyon ekranlarında daha televizyon ekranı da demiyor. Orada gördüğüm Afrikalı kardeşlerim var ya, o mazgaldan aşağıya attığım ekmek kırıntılarının onların karnını doyuracağı ümidiyle atmıştım anne. Subhanallah. Yani oradaki fakir gördüğü çocukların hakiki olup olmadığını idrak edemeyecek kadar küçük bir çocuk. Ve oradan mazgaldan aşağıya gönderdiği ekmek kırıntılarıyla oradaki çocukların karnının doyuracağına, katkı sağlayacağına inanan bir kocaman dünya. Ama ey anne baba, sen çocuğun kalbinde, gönlünde, aklında o var olan hayır dünyasını yıktın be. Belki de ileride çok büyük infak sahibi Osman gibi birisi olacakken çocuğun dünyasını kararttın be. Sen bu soruyu önce sormalıydın. Evladım, bu ekmek kırıntılarının burada ne işi var sorusu çocuğa ön yargıyla yaklaşıp da kızdıktan sonra değil. Öncesinde evladım, bu ekmek kırıntılarının işte televizyon mazgalının içerisinde ne işi var sorusu önce sorulacaktı. Ahkam kesmeden önce soracaktın. Çocuğun gönül dünyasını iç etmeden önce soracaktın. Çocuğun infak dünyasını yıkmadan önce soracaktın. Peki yarın senin çocuğun infaktan yoksun bir çocuk olursa bunun vebali kime ait? Bunu kendi davetinize mal edin. Var olan ön yargılarınızdan hareketle hayır kapısını kapattığınızı, hayır kapısının açılmasının önünde bir set olduğunuzu düşünün ve bunu Allahu Azze ve Celle yevmül kıyamede nasıl hesabını vereceğiz? Var olan ön yargılarınızdan ötürü davet taşımaktan vazgeçtiğiniz kişi ya hayırın kapısıysa, ya asrımızın Sa'd İbni Muaz'ıysa, ne kardeşlerim? Bunu nasıl hesabını vereceğiz? Dolayısıyla ön yargısız bir davet taşıyacağız. Tıpkı bu kardeşimizin dünyasını annesinin babasını yıktığı gibi yapmayacağız. Bununla ilgili başka bir örnek var. Beni çok etkileyen, birkaç yerde de anlatmıştım. Ama sanıyorum İstanbul'da ilk defa anlatıyorum. Dolayısıyla anlatmakta da bir beis görmüyorum bu anlamda. Annesi böyle çocuğu mutfakta ayakta duruyorken yemek masanın üzerinde işte bir kasenin içerisinde iki tane elma varmış. Annesi demiş ki, evlat demiş, iki tane elma görüyorum masanın üstünde, al gel de demiş, birisini sen ye, birisini ben yiyeyim. Karşılıklı kahve değil de işte elma yiyelim demişler yani. Olur anne demiş, gitmiş çocuk. İki tane elmayı almış. İşte mutfak masasından neyse annesine doğru gelirken bir tane elmayı ısırmış. Yemiş yemiş yemiş. Ya, bitirmemiş tabii. Onun tadına bakmış. Ondan sonra diğerini de ısırmış. İkisini de ısırarak annesinin yanına gelmiş. Tabii bu arada anne asabiyetle bağırmaya başlamış. Demiş ki, yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. Hani klişe cümle vardır ya, içmedim içirdim. Saçımı süpürge ettim. Annesinin çok zoruna gitmiş. Demiş, evlat senden altın, elmas, akçe istemedim ya. Senden sadece elmanın bir tanesini bana, bir tanesini kendine ayırmanı istedim. Ama sen ana caizine bir tane elmayı bile çok gördün. İkisini de ısırmanın anlamı neydi derken çocuk annesi demiş ki, anneciğim bu biraz çürük, bu daha lezzetli. Annesine çürük elmayı reva görmediği için hangisi daha lezzetliyse annesine aslında onu yemesini arzu etmiş ama sen öldürdün be anne. Sen çocuğun gönül dünyasındaki annenin rızasını kazanmak, cenneti kazanmaktır anlayışını iç ettin be. Soraydın ya be mübarek ya. Evladım sen bu elmanın ikisini de niye ısırdın diyeydin ya bir ya. Diyeydin ve çocuğunun gönlünü hoş edeydin. Çocuk annesine daha lezzetli olanını ikram ederek Rabbinin rızasını kazanmayı murat etmiş, sen çocuğu dünyasını yerle yeksan ettin be. Peki bunu davetinizle ilintileyin. Bilmeden, farkında olmadan, vakıf olmadan, iç yüzünü ve hakiki yönünü bilmeden, fark etmeden Eğer ki hayır kapısı olması ihtimali olan birisini tamamen hayır kapısı olmaktan çıkardınız, o kapıları kapattınız ve buna vesile olduysanız ne diyeceksiniz? Allah sormayacak mı? Ama bir Musab gibi de olabiliriz, değil mi? Öldürmek üzere Musab'a niyetlenirken kurulan ilk İslam devletinin anahtarı Sa'd ibn-i Muaz. Bu da olabilir. Onun için ön yargı hastalığından bu anlamda kurtulacağız kıymetli kardeşlerim. İkincisi, daveti taşırken yine çok kısa bir hemen başa dönüyorum ki hatırlatmak kabilinden. Öyle bir ulvi davet taşıyoruz ki insanlık buna muhtaç dedik. Ne demiştik hatta? Reçeteyi bu toplumla buluşturacağız demiştik. Bunun önündeki en büyük engellerden bir tanesi de ön yargı hastalığı. Bu bahanecilik zihniyetine bir zemin hazırlıyor demiştik. Diğeri ise tıkanmışlık. Bu da bizim bir handikapımız, doğru mu? Herkes şöyle kendi nefsiyle bir muhasebe etsin bu sözümü. Herkes kendi nefsine ve çevresine bunu, iç muhasebesini bir yapsın. Davetin tıkandığını yer yer söylüyoruz. Ben anlattım olmuyor ya. Hem de kaç defa anlattım. Bunu hepimiz ya yaşıyoruz ya görüyoruz. Çevremizde kendi nefsimizden bunu bizatihi söylemediysek de söyleyenlerin varlığına şahidizdir. Olmuyor ya. Kaç defa anlattım ya. Bir tıkanmışlık vardır. Bu doğrudur. Götürdüğümüz insanlar anlamamıştır. Götürdüğümüz insanlara anlatamamışızdır belki de. Bilmiyoruz. Ama bir gerçek var. O da nedir? Bu reçeteyi bu toplumla buluşturacağız ama bir tıkandık. Bu reçetenin hakiki reçete olduğunu, aslında bu reçeteyi almaları halinde Allah'ın izniyle kanser tedavisi olacaklarını, hastalıklardan şifa bulacaklarına ikna edemiyoruz. Tıkandık. Bize inanmıyorlar. Bize güvenmiyorlar. Bizim elimizdeki reçetenin güçlü olduğuna onları ikna edemedik. Ne yapacağız? Selamun aleyküm, Allah'a emanet olun, ben anlattım mı? Bu mu? Hayır. Döneceğiz kendimize. Allah-u Teala'nın şu ayetinden ve bunu şiar edinerekten bir muhasebe yapacağız. Çünkü bu insanlık bu reçeteye muhtaç. Yok öyle. İnsanlar orada hastalıktan kırılıyorken, tabiri caizse muhtaçken hilafete, biz bir iki denedikten sonra arkamızı dönüp gidemeyiz. Vebaldir vallahi. Biz kendimize döneceğiz önce. Şu ayet çerçevesinde Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Allahu Ekber. Bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesi olsun. İstanbul azığı. Nedir o? Allah-u Teala diyor ki Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti. Allah'ın yoluna hikmetle vel mev'izatil hasene, güzel öğütle ve cadilhum billeti hiye ahsen, onlarla en naif bir şekilde cedelleş. En usturuplu, bizim jargonla söylüyorum, en usturuplu bir şekilde tartış onlarla buyuruyor. Allah kime söylüyor? Söyleyin. Resulüne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu akbar. Resulü aleyhissalatu vesselama usup öğretiyor Allah. Böyle taşı ey Muhammed diyor. Biz bazen yeri geliyor kılıcımızın iki tarafı kesiyor. Hayır. Biz iyi etmek için varız. Biz öldürmek değil, oldurmak için varız. Cihat meydanlarında kafirlerle yapılacak olan cihattan bahsetmiyorum. Allah'ın izniyle o günlerde gelecek. O ayrı. Bundan bahsetmiyorum. Ama biz diyoruz ki bugün davetimizin önünde eğer ki uslupsuzluk problemse bunu düzelteceğiz. Kapıyı zorlayacağız. Başka usluplar geliştireceğiz. Onun için diyorum ki uslup zenginliği ve dil zenginliği şart. Nasıl davet taşıyoruz? Herkes dönecek kendisi. Bu adam beni niye anlamadı? Türkçe konuşuyoruz. Aynı dili konuşuyoruz ve karşımdaki muhatap benim reçetemin onu iyi edeceğine ikna olmamış. Döneceğim, bakacağım kendime. Çünkü benim derdim bu reçeteyi bu toplumla buluşturmaksa problem nereden kaynaklanıyor diye soracağım. Benim dilimden olabilir mi? Olabilir. Benim uslupsuzluğumdan olabilir mi? Olabilir. Onun için ne demişler? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz var, baş alıyor. Söz ver, can veriyor. Savaşı kesiyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Naif bir dil kullanacak davetçi. Bu anlamda mesuldür. Onun için dünyada en çok para kazandıran sektörlerden bir tanesi de pazarlamacılık sektörüdür. Niye? Çünkü ürünü satma kabiliyetine sahip olduğu için. Elle meder, kalle meder bizim jargonla. Doğru mu? Satar. Biz davetçiyiz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Padişahın bir tanesi rüya görmüş. Rüyasında ne olmuş biliyor musunuz dostlar? Dişlerinin hepsi sökülmüş. Kötü bir rüya tabii ya, Allah vermesin. Dişlerinin hepsini söküldüğünü düşünsene mi? Bir uyanmış ama böyle kabus tabii, kanter içerisinde. Hemen vezir-i azamını çağırmış. Demiş ki gel hele vezir, ben bir rüya gördüm, sen bir tevil et bakalım bunu. Ne demeye geliyor bu rüya? Tabii rüyasını anlatıyor. Diyor ki böyle böyle bütün dişlerimin söküldüğünü gördüm. Padişahın da hayatta sadece annesi babası bir de kendisi varmış akraba olarak. Annesi babası kendisi üç kişiler. Vezir-i Azam demiş ki anan ölecek, baban ölecek, sen de öleceksin demiş. Demiş ki vurun bunun boynunu. Atın bunu zindanlara demiş. Nasıl bir rüya bu? Böyle rüya mı olur? Nasıl bir tevil bu? Tabii çok çok öfkelenmiş padişah. Ne demek demiş ya öleceksin. Anan ölecek, baban ölecek, sen öleceksin. Öbür vezirini çağırmış. Demiş ki vezir bir de sen yorumla bakalım bir. Bu rüya ne demek? Dişlerimin hepsinin söküldüğünü gördüm demiş. Hay maşallah. Tebarakallah. Ailenizin en uzun ömürlüsü siz olacaksınız. Anneniz ölecek. Babanız ölecek sonra siz. Demiş al şu kese altını. Halbuki aynısını söyledi. Annesi babası sonra o ölecek. Öbürü de farklı bir şey söylemedi. Ama söz ola kestirdi başı. Söz oldu. Hayatta kalmasını sağladı. Bu bizim için davette ne kadar önemli biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Mus'ab radıyallahu anh'ın o naif dili, naif uslubu, davetindeki hikmeti tartışırken ki güçlülüğüyle Allah azze ve celle'nin inayetiyle İslam devleti kuruldu Medine'de. Bunu sizin elinizde olduğunu düşünün. Düştüğü yerden İstanbul'dan sizin katkılarınızla ve nusretinizle İslam'ın hakim olduğunu, hilafet sancağının bu topraklarda dalgalandığını ve sizin elinizde olduğunu düşünün. Allah'a bakın. Bu sonraki nesiller için ne kadar bir bahtiyarlık biliyor musunuz siz? Aa iyi iyi değil mi? Tebessüm ettiğinizi görüyorum. İnşallah der gibisiniz dediniz de. Ya aksi olursa? Ya naifsizliğimizden, usturupsuzluğumuzdan, dilimizin keskinliğinden, İslam daveti ve fikrinin hakkıyla gücünü verememekten, davetten insanları soğuttuysak? Ne diyeceğiz? Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ne yapacağız? Bu dil açısından böyle. Bazen de davetin, reçetenin bu toplumla buluşmasının önündeki engellerden bir tanesi de tıkanmışlık. İnsanların bizi anlamıyor gibi olması meselesi. Doğru. İnsanlarla konuşuyoruz. Kardeşim ben anladım ama bak. Bu hepimizin yaşadığı bir şey doğru mu? Vallahi doğrusun Abdullah ya. Aynı ben şuna benziyor. Bir kardeşimi daha önce de bunu örnek olarak vermiştim. Namaz kılmıyordu. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Ciddi bir mesai harcadım onu namaza başlatabilmek için. Hakikaten mesai harcadım. Anlattım. En sonunda bana dedi ki Abdullah kardeşim tamam ben anladım. Dedi bundan sonra Allah'ın izniyle dedi namazlarımdan bir tanesini dahi geçirmeyeceğim. Ya ikindiydi ya akşamdı hatırlamıyorum. Bir sonraki vakit için haydi abi namaz kılmaya dedin de dedi hafta sonu geçsin pazartesi inşallah. Şimdi anladım diyor ama bir problem var. Vaz mı geçmek lazım? Hayır. Uslup geliştireceğiz. Anlatım dilini değiştireceğiz. Uslup zenginliği yapacağız. O olmadıysa başka bir. Mesela ben size bir örnek vereyim. Sahabelerden örnek vereceğim. Sahabeler de aynı davet taşıyorlardı. Allah'a ud'u ila sebil rabbik. Hani diyor ya ve men ehsenu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve kâle inneni minel muslimin. Allah'a davet etmek çok güzel işlerden. En güzel işlerden Allah söylüyor bunu. Sahabeler de aynısını yapıyordu ve bazen davet tıkanıyordu böyle. Ne yapıyorlardı? Vallahi ben anlattım abi yani. Kusura bakma. Anlamıyorsan artık yapacak bir şey yok demiyorlardı. Uslup zenginliği dediğimiz bir şey var. Biz metottan, İslam'ın yeryüzüne hakim olma, yani hilafetin ikamesindeki şer'i metottan bahsetmiyoruz. O ayrı. Konumuz değil. Siz Amr bin Cemuh'u tanırsınız, bilirsiniz, sahabelerin meşhurlarındandır. Sonradan iman etmiştir Medine'de. Uhud'da da şehit olmuştur. Eğer Uhud, yanlış hatırlamıyorsam, ayağı da aksaktır ha. Topal ayağıyla Allah ondan cihadı mesul tutmadığı halde evlatlarını Allah'ın Resulüne şikayet edip ısrarla cihada gidip şehit düşen bir sahabedir. Allah ondan razı olsun radıyallahu anh. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın Amr bin Cemuh hakkında Uhud meydanında söylediği muhteşem şu söz var. Topal ayağıyla savaşan Amr bin Cemuh'un Allah'ın ikram ettiği sıhhatli bir ayakla cennet yeşilliklerinde yürüdüğünü Allah bana gösterdi. Allahu Ekber. Amr bin Cemuh radıyallahu anh ama bir müşrikti. Bir hiçti, Allah katında bir kıymeti harbiyesi yoktu ya. Ve çok ilginçtir. Böyle mutaassıp deriz ya. Mutaassıp bir putperesti. Normal bir putperest değil. İnanılmaz bir put düşkünüydü. Yanlış anlamayın. Radıyallahu anh. Ama önceki hayatından bahsediyorum. Mübalağasız söylüyorum. İnanılmaz bir put sevdası vardı. Nasıl mı? Tarih kitapları anlatır Amr bin Cemuh. Menat isminde bir putu var. Kendisine put edinmiş. Sabah işe gitmeden, akşam geldikten sonra her gün temizliyor. Kadife bir beziyle kokular sürüyor. Tazimini yapıyor. Gidecek, kokular sürüyor, temizliyor. Sağında solunda bir zerre böyle. Hani ben bazen sokaklarda arabayla bu hassasiyetle temizleyenleri görüyorum ve çok benzetiyorum. Teşbihte hata olmasın. Böyle bir karış toza bile razı gelmiyor. Böyle bir hassasiyeti var. Dedim ya, az önceki örnek yanlış anlaşılmasın. Sadece temizlik hassasiyetinden bahsediyorum. Böyle putuna düşkün. Bir gün eve geliyor, putunu tazim ediyor. Putunu tazim ettikten sonra hanımına dönüyor, diyor ki hanım, Medine'ye bir Musab adında genç gelmiş. Bir dinden bahsediyor. Bir peygamberden bahsediyor, adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın ha sakın diyor, oğlumuz Muaz'ı Musab'ın yanına yaklaşmasına müsaade etme. Onlar görüşmesin, çünkü benim korkum o Musab'ın oğlumuzun işte akıl dünyasına hitap edip onu kandırmasıdır, ikna etmesidir. Bugünün jargonuyla söyleyeyim mi? Beyin yıkamak. Hanıma aynen şöyle yapıyor, diyor ki, ne demek? İş işten geç. Ama bir şey söylemiyor. Diyor ki kendin konuş. O arada Muaz radıyallahu anh geliyor. Muaz bin Amr. Diyor ki evlat, Musab diye birisi var. Yeni bir dinden bahsediyor. Ben annene Musab'dan uzak dursun diye tembih ederken sen hayır görüştün mü onunla? Baba, biz işi görüşmenin ötesine taşıdık. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Diyor ki baba, beni dinler misin? Bakınız. Daha yine anlattığımız süreci iyi yanına koyun. Puzzle parçaları nasıl oturuyor? Anlatıyor babasına. Diyor ki baba, bak senin tapındığın şu put var ya, hiç kimseye hayrı yok. Bundan ilah olmaz baba. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'dir. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Akıl dünyasına hitap ediyor. Gönül dünyasına hitap ediyor. Babasının ifadesi aynen şu. Amr radıyallahu anh. Diyor ki evlat, vallahi diyor ikna oldum. Doğru. Senin anlattığın din buysa hak din bu. Ama diyor benim diyor menata bir sormam lazım. Aramız diyor hukukumuz çok iyi. Yani menata soracakmış, Müslüman olayım mı diye oradan cevap gelecek. Bak hele bak. İş mi ya? Dur. İman etmedi. Bir davetçi gitti. Aynı benim anlattığım gibi götürdü daveti. Davetçinin muhatabı anladım ben seni dedi. Ama daveti kabul etmedi. Ne yapacağız? Muaz bin Amr gitti dostu olan Muaz bin Cebel'e. Kim Muaz bin Cebel? Dini şundan şundan öğrenin diye Resulullah'ın eliyle işaret ettiği mübarek bir sahabe. Cebel, Cebel. Adı üstünde. Dinin fakihi, dağ gibi adam. Yemen'e vali göndermiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük bir sahabe. Kafa kafaya veriyor iki Muaz. Diyor ki durum bundan bundan ibaret. Babam her şeye ikna oldu da şu menat engel. Önümüzde engel. Bir üslup geliştirelim. Bir zenginlik yapalım. Yine putunu siliyor tabii Amr. Temizliyor, tazim ediyor. Sonrasında işe koyuluyor ya. Bu iki Muaz eve giriyorlar. O putu yerinden alıyorlar. İki sokak ötede pislik çukuruna atıyorlar. Allahu Ekber. Siz işin nereye varacağını anladınız değil mi? Amr geliyor radıyallahu anh, bakıyor ki put yok. Ya gözünden sakındığı putu yok. Üzerinde bir zerrecik tozun varlığına tahammül edemeyen o Amr putunu kaybetmiş. Sokak sokak arıyor. Bakıyor ki arka sokakta pislik çukurunun içerisinde, affedersiniz. Alıyor sana, diyor, ne olmuş? Geliyor eve, temizliyor, kokular sürüyor. Tekrar böyle parlatıyor, tazimini yapıyor. Ama iki Muaz seyretmeye devam ediyor. Meseleyi çözmüşler. Kalbi ve gönlü ikna olmuş da bir menat engelini çözmek için üslup geliştiriyorlar. Dikkat edin. İkinci gün yine aynısı. Mükerrer olmasın diye aynı şeyleri tekrar edip durmayayım. Üçüncü gün yine aynısı. Dördüncüsünde yine pislik çukurundan putu alan Amr diyor ki, vallahi de billahi de sen ilah olsaydın, sende zerre miktarı hayır olsaydı kendine hayrın olurdu, pislik çukuruna düşüp durmazdın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Orada iman ediyor. Amr İbni Cemuh'un yiğitliğidir bu. Ama iki Muaz'ın yiğitliğini unutursak vallahi ayıp etmiş oluruz. Çünkü onun imanının önündeki o engeli uslup geliştirerek bertaraf ettiler. Doğru mu? Doğru. İşte biz davetçiler de aynısını yapmak durumundayız. Davetin kabulü konusunda engel olanı tespit edip naif bir dille geliştireceğimiz usluplarla bu reçeteyi bu hastaya ikna etmek durumundayız. Çünkü bu insanlık iyi olmak için bizim reçetemize ihtiyaçları var. Niye? Rebi bin Amir'in sözüyle bitirmek istiyorum inşallah. Rebi bin Amir gibiyiz aynı. Rebi radıyallahu anh'ın Rüstem'e söylediği sözün aynısını haykırıyoruz biz bugün. Biz bugün karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için varız diyoruz. Doğru mu? Doğru. Biz bugün karanlığı aydınlığa çık. O zaman cehalet asrı birdi. Bugün cehalet asrı iki. Dün var olan o münkeratlar, cahiliye adetleri bugün yok mu kardeşlerim? Fazlası, hatta fazlası var. Fazlası var vallahi. Öyleyse fark olmadığına göre karanlıklardan aydınlığa çıkaracağız. Ama nasıl? Az önce söylediğim gibi ısrarla, kovalayarak, hani Rebi bin Amir'in sözüyle bitireceğimi söylemiştim. Rüstem'in karşısında söylediği muhteşem söz. Hatırlıyor musunuz o sahneyi, gözünüz önüne getirin. Basmaya dahi kıyamadığı o Rüstem'in, Sasani topraklarının o bölgedeki komutanı Rüstem, en büyük komutanlardan bir tanesi. Şaşalı minberi altından, tarih kitaplarında geçtiği üzere paylaşıyorum. Yastıkları ipekten, böyle basmaya dahi kıyamadıkları halıları var ipekten. Rebi bin Amir ki böyle paspal ifadesini kullanmak istemiyorum ama onların ifadesiyle yırtık pırtık elbiseleriyle huzuruna vardığında içeriye katmıyorlar. Neden? Muhafızlar neden katmıyor biliyor musunuz? Elbisesi kıyafeti uygun olmadığı için. Ne diyor biliyor musunuz? Vallahi diyor, bu reçeteye tabir yerindeyse benim ifademle muhtaç olan sizsiniz. Bizle görüşmek isteyen sizsiniz. Beni alıyorsanız böyle alın. Rebi bin Amir böyle mızrağını o İpekten halıları, yastıkları yırtarak Rüstem'in huzuruna vardı. Mızrağını onların basmaya dahi kıyamadı. İpekle döşenmiş yastıklara mızrağını sapladı. Ve Rüstem dedi ki, niye geldin? Şimdi söyleyeceğim, işte bizim aslında bugün yaptığımızın aynısı. Onunla da bitiriyorum inşallah. Dedi ki, niye geldiniz? Sizin burada ne işiniz var? Bir düşünün ya. Medine'den sen kalk, Sasani topraklarına kadar gel. Ölmek için gel. Ve üzerindeki kıyafete bakıyor, ya bu adamın parayla pulla işi yok. Bu adamın bir derdi var. Tıpkı bizim de olduğu gibi dostlar. Ne işiniz var her hafta sonu bir yerlere sohbete gidiyorsunuz? Ne işiniz var kilometrelerce yol yapıp bir şey anlatmaya gidiyorsunuz? Parasından, pulundan, makamından, mevkinden, 50. ayet-i kerimede söylediğimiz gibi hazinelerin derdinde olduğumuzdan değil ki. Rebi'in söylediği gibi radıyallahu anh. Allahu ibta'afna linukhrija men sha'a min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Allahu ekber. Allah bizi dilediklerini karanlıklardan insanlara kul olmaktan Allah'a kulluğa çıkarmamız için vazifelendirdi. Biz bunun için varız dedi ya Rüstem'e. Başka bir şey için gelmedik. Allahu ibta'afna linukhrija men sha'a min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Allah'a kulluğa davet etmeye geldik. Bizim şu anda Sasani topraklarına gelmemizin yegane gayesi sizi Allah'a hakkıyla kulluğa davet etmektir dedi. Min dîkid dunya ila sa'atihâ. Dünyanın karanlıklarından genişliğine ve min cevril edyâni ila adlil İslam. Dinlerin, diğer dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine davet etmeye geldik. Bu. Öyleyse biz de aynısını haykırıyoruz. Biz bugün varlığımızı bu anlamda davetle ilintiliyorum. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olarak tarif ediyoruz. Allah Azze ve Celle karanlıklardan aydınlığa bizi çıkaracak olan İslam'ın hakimiyetini görmeyi nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle bu davet uğrunda hakkıyla yerine getirilmesi konusunda bizlere muvaffakiyetler nasip etsin. Amin. Bizleri başarısızlıktan muhafaza eylesin. Amin. Bizden kaynaklı olarak hataları Allah Azze ve Celle işlemekten de muhafaza eylesin. Amin. Dinimize ve davetimize Rabbim yardım etsin. Amin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Amin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.